Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση του ήχου. Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Σήμερα λοιπόν είχαμε τη δήλωση του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Κώστα Καραμαλή. Αποφάσισα, δήλωσε, ότι ήρθε η ώρα να ολοκληρωθεί η κοινοβουλευτική μου διαδρομή. Ως εκ τούτου δεν θα είμαι υποψήφιος στις προσεχείς εκλογές, ανέφερε στη δήλωσή του ο πρώην Πρωθυπουργός και επί 12 χρόνια πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Προφανώς στηρίζω πάντα την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, την παράταξη που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και υπηρετώ αδιαλείπτος επί μισό σχεδόν αιώνα. Πιστός στην ιστορία της, την ιδεολογία, τις αρχές και τις αξίες της, με σεβασμό και αγάπη για τον κόσμο της και όλους τους Έλληνες πολίτες, καταλήγει στη δήλωσή του ο πρώην Πρωθυπουργός. Μάλλον όπως προσέξατε στη δήλωση που κάνει ο Κώστας Καραμαλής, πρωθυπουργός από το Μάρτιο του 2004 μέχρι το 2009 και βουλευτής επί 34 χρόνια, στη δήλωση που κάνει δεν υπάρχει καμία αναφορά στον κύριο Μητσοτάκη. Μάλλον όπως προσέξατε δεν υπάρχει καμία αναφορά στις εκλογές και αυτό ανεξάρτητα αν θα τον δούμε, που προφανώς θα τον δούμε προεκλογικά, σε κάποιες από τις εκδηλώσεις της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή η δήλωση ολοκλήρωσης της κοινοβουλευτικής διαδρομής του κυρίου Καραμαλή έρχεται λίγους μήνες μετά την ηχηρή διαφοροποίησή του για το θέμα των υποκλοπών, αλλά και τοποθετήσεων που έχει κάνει σε σχέση με την διαφορετική αντίληψη που έχει σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά, σε σχέση με την κυβέρνηση. Για όλα αυτά η κυβέρνηση, το Μέγαρο Μαξίμου συγκεκριμένα, παριστάνει ότι δεν τρέχει τίποτα. Θα το πω όπως το έλεγε εκείνος ο θεατράνθρωπος. Έτσι είναι, αν έτσι νομίζετε. Πάντως πρέπει να σας πω πως είτε με πρωθυπουργό τον κύριο Καραμαλή, είτε με το πρωθυπουργό τον κύριο Παπανδρέου, τον κύριο Σαμαρά, τον κύριο Τσίπρα, τώρα τον κύριο Μητσοτάκη, σε αυτή τη χώρα υπάρχει ένα δημόσιο, είναι το κράτος που λέμε. Αυτό λοιπόν το κράτος, έτσι για να μην φλιαρούμε, είναι ξεδιάντροπο. Καμία ντροπή λοιπόν. Ακούστε. Το δημόσιο άσκησε έφεση σε απόφαση αποζημίωσης για θάνατο πολίτη στη φωτιά στο Μάτι. Με ποιο επιχείρημα λέτε? Ότι άλλαξε ο καιρός και ότι έφταιγε ο καιρός που χάθηκαν 100 και πλέον άνθρωποι. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει καμία ντροπή. Το δημόσιο λοιπόν αναφέρει στην ανέρεση αυτή που κάνει, στην άσκηση έφεσης σε απόφαση αποζημίωσης, ότι ακόμα λέει και αν το πυροσβεστικό σώμα εισηγείτο την εκένωση των πολιτών, δεν είναι βέβαιο, λέει, αν θα ολοκληρωνόταν επιτυχώς. Γιατί? Γιατί όπως γράφει το δημόσιο πάντα, το ελληνικό κράτος, το ελληνικό κράτος, είναι βέβαιο, λέει, ότι και στην περίπτωση αυτή τα κρατικά όργανα θα κατηγορούνταν για την εκένωση όπως σήμερα κατηγορούνται για την μη κένωση. Δεν είχε υλοποιηθεί, λέει, το δημόσιο το σύστημα ειδοποίησης 112. Η οδή εντός και πέριξ των οικισμών είναι μικρή και δεδαλώδης, χωρίς ρημοτομία και με αδιέξοδα, για τα οποία δεν φταίει βεβαίως το δημόσιο, έτσι. Παράλληλα, το δημόσιο επικαλείται ότι εκ μέρους του υπήρξε ενημέρωση προς τους φορείς και τους πολίτες, τόσο για τον επικείμενο κίνδυνο, διότι, λέει, είχε εκδοθεί δελτίο τύπου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στις 22 Ιουλίου του 2018, όσο και για τα μέτρα αντιμετώπισης, γιατί υπήρχαν, λέει, δημοσιευμένες οδηγίες μέσω της ιστοσελίδας. Και ως εκ τούτου, λοιπόν, δεν έχει καμία ευθύνη το δημόσιο για αυτό το οποίο συνέβη πριν από 5 χρόνια. Και ρίχνει και τις ευθύνες σε αυτούς που κάηκαν, διότι σύμφωνα με το δημόσιο, ενώ έκανε το δημόσιο όλα αυτά, τα σπουδαία, σε πολλές περιπτώσεις αυτά τα οποία έκανε και οι προτροπές οι οποίες είχε δώσει δεν ακολουθήθηκαν, λέει. Όπως εκείνη η οδηγία που είχε εκδοθεί, μην εγκαταλείπετε το κτίριο εκτός εάν η διαφυγή σας είναι πλήρως εξασφαλισμένη. Ακούτε τι λένε. Ακούτε τι ισχυρίζονται. Ακούτε τι λέει το κράτος με κυβέρνηση τον κύριο Μητσοτάκη. Ακούτε τι λέει το κράτος, το οποίο εδώ και 5 χρόνια έχει πολιτικούς φορείς που έχουν μετατρέψει τη στάχτη, τη φρίκη, την οδύνη, ακόμα και σε προεκλογικό μπαλάκι. Όλα αυτά για το μάτι. Με άλλα λόγια, λοιπόν, το ελληνικό δημόσιο λέει στους ανθρώπους πως και σωστά να είχαν γίνει όλα, πώς ξέρουμε ότι δεν θα έχαναν τη ζωή τους οι άνθρωποι. Και σωστά να τα είχαμε κάνει όλα, ποιος το λέει αυτό, το δημόσιο, για ποιο πράγμα το λέει, για το ολοκαύτωμα στο μάτι το λέει. Πού το ξέρουμε ότι και σωστά να τα είχαμε κάνει όλα, ότι η άτυχη γυναίκα δεν θα είχε χάσει τη ζωή της. Είναι, ξέρετε, σαν εκείνο το «αν σου μέλει να πνιγείς, δεν φοβάσαι, μην πεθάνεις». Σε αυτό το μοτίβο, λοιπόν, είναι η άσκηση έφεσης που έκανε το δημόσιο σε απόφαση αποζημίωσης για το θάνατο ανθρώπου, πολίτη, στη φωτιά, στο μάτι. Στο ίδιο αυτό μοτίβο, αυτού του χυδαίου κινησμού που σας περιέγραψα προηγουμένως, που κυριολεκτικά πραγματικά έτσι αφήνει άφωνο τον καθένα που κυλάει αίμα στις φλέβες του, το καλό μας δημόσιο λέει πως είτε οι αρχές εκένωναν την περιοχή είτε δεν την εκένωναν, πάλι, λέει, θα κατηγορούνται οι ίδιες. Πάλι καλά, δηλαδή, που σε κάποια παράγραφο αυτής της έφεσης που άσκησε το δημόσιο δεν βάλανε κάπου «δεν βαριέσαι, παλιοζωή». Πάλι καλά που δεν βάλανε και αυτό. Μα δεν υπάρχει καθόλου ντροπή. Μα δεν έχετε καθόλου φιλότιμο. Ξέρετε, το δημόσιο, με βάση τους λόγους τους οποίους επικαλείται σε ό,τι αφορά την άσκηση έφεσης σε απόφαση αποζημίωσης για το θάνατο πολίτη στο μάτι, έχει αυτή η έφεση, όπως προκύπτει από τα στοιχεία, μόνο τυπική δεν είναι. Μόνο τυπική. Γιατί όποιος διαβάσει τι επικαλούνται μέσα, είναι προφανές ότι εδώ γίνεται μία προσπάθεια ανατροπής της απόφασης που έχει προϋπάρξει και μία ανάληψη της ευθύνης, καμίας ευθύνης του δημοσίου απέναντι σε όλα τα θύματα. Για να έχετε εικόνα λοιπόν, σας λέω ότι το δημόσιο στην έφεσή του επικαλείται 6 λόγους για να πείσει ποιον άραγε να πείσει καλά καταρχάς στα δικαστήρια, αλλά από εκεί και πέρα να πείσει στην ελληνική κοινωνία. Ποια κοινωνία? Αυτή που βούλιαξε, επαναλαμβάνω, στην Οδύνη, που θρηνεί εδώ και 5 χρόνια, για να πείσει ποιους άραγε, τα θύματα, τους καμένους, τις οικογένειές τους, ότι δεν έχει, επαναλαμβάνω, καμία ευθύνη. Ποιος έχει ευθύνη? Ακούστε τι γράφουν μέσα. Ήταν, λέει, η ευνή διαμεταβολή του καιρού. Ήταν, λέει, η σπανιότητα και η ιδιαιτερότητα της τόσο ραγδαίας αύξησης και έντασης των ανέμων σε τοπικό επίπεδο. Ο στρατηγός άνεμος. Τα θυμόμαστε αυτά? Το στρατηγό άνεμο τον είχαν επικαλεστεί και το 2007. Τότε είχαμε 84 ανθρώπους καμένους. Τι άλλο έφταξε? Κατά το δημόσιο έφταξε η αντικειμενική αδυναμία πτήσης των εναέριων μέσων και τις απογευματινές ώρες του ένδικου, λέει, δυστυχήματος λόγω καιρικών συνθήκων. Επίσης, τι άλλο φταίει? Φταίει η αντικειμενική, γράφουν, αδυναμία κατάσβεσης του πύρινου μετόπου από τις εναέριες και επίγειες δυνάμεις λόγω της έντασης και του μεγέθους, πλάτους ύψους, της πυρκαγιάς. Τι λένε δηλαδή στην πραγματικότητα? Στην πραγματικότητα λένε ότι το δημόσιο, το κράτος που λέγεται Ελλάδα, το κράτος το οποίο κυβερνιέται από αυτούς που με τους άλλους μετατρέπουν κάθε τραγωδία ακόμα και σε προεκλογικό πικ-πονκ, λένε λοιπόν αυτό το δημόσιο, αυτό το κράτος, ότι δεν θα αναλάβει την ευθύνη που του αναλογεί, διότι άλλαξε ο καιρός. Άλλαξε ο καιρός. Και ως εκ τούτου λοιπόν, το να χαθούν πάνω από 100 άνθρωποι, τι ήταν? Αντικειμενικό. Επαναλαμβάνω λοιπόν, το δημόσιο μέσω του νομικού συμβουλίου του κράτους άσκησε έφεση σε απόφαση του διοικητικού πρωτοδικείου της Αθήνας, με την οποία είχε επιδικαστεί χρηματική αποζημίωση λόγω ψυχικής οδύνης σε 5 συγγενείς μιας 77χρονης γυναίκας που κάηκε στο μάτι. Δηλαδή, το δημόσιο άσκησε μια έφεση, προσέξτε, χωρίς καν να περιμένει τουλάχιστον να ολοκληρωθεί η δίκη για το μάτι, η οποία, θυμίζω, βρίσκεται σε εξέλιξη. Το δημόσιο άσκησε έφεση κατά απόφασης που αποζημιώνει οικογένεια για το χαμό συγγενή της σε μια φωτιά για την εξέλιξη της οποίας το κράτος συνολικά και διαχρονικά, οι κυβερνήσεις του συνολικά και διαχρονικά φέρνουν ακέραιη την ευθύνη. Υπενθυμίζω ότι το διοικητικό πρωτοδικείο της Αθήνας αναγνώρισε την ευθύνη του δημοσίου που συνδέεται με το θάνατο του θύματος και επιδίκασε αυτή την χρηματική αποζημίωση. Το διοικητικό πρωτοδικείο έκρινε ότι ο θάνατος της γυναίκας συνδέεται αιτιωδώς με την παράληψη των αρμοδίων οργάνων, τα οποία όφυλαν να εισηγηθούν την εκένωση της περιοχής στα αρμόδια όργανα της περιφέρειας και του Δήμου. Αλλά το δημόσιο, το ελληνικό κράτος, έχει άλλη γνώμη. Και από τους λόγους που επικαλείται, φαίνεται, ξαναλέω, πως δεν πρόκειται εδώ για μια τυπική έφεση. Εδώ πρόκειται για μια προσπάθεια. 5 χρόνια μετά από τόση οδύνη, τόση φρίκη, τόσο κλάμα, αλλά και τόση καπηλεία, αυτό που φαίνεται μετά από 5 χρόνια μετά, ότι έχουμε μια προσπάθεια ανατροπής και της απόφασης του πρωτοδικείου, αλλά και όλης της εικόνας που υπάρχει και όλης της βεβαιότητας που υπάρχει για τις ευθύνες του κράτους και του δημοσίου σε εκείνη την τραγωδία, και τελικά μία προσπάθεια ανατροπής, μία ανάληψης καμιάς ευθύνης από το δημόσιο απέναντι στα θύματα. Δεν ξέρω πώς τα βιώνετε όλα αυτά, αλλά πραγματικά, όσο κοινότοπο και αν είναι, όσο επαναλαμβανόμενο και αν είναι, εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με τίποτα λιγότερο ή με τίποτα περισσότερο από ξεδιαντροπιά. Δεν υπάρχει κανένα αίσθημα ντροπής. Δεν υπάρχει κανένα ψήγμα φιλότιμου. Και δεν είναι η πρώτη φορά. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό. Υπενθυμίζω ότι το δημόσιο έκανε ακριβώς τα ίδια και για την Μαρφίν. Το είχαμε αποκαλύψει εδώ. Παραμονές εκείνης της παράστασης που θέλησε να στήσει ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του στην επέτειο εκείνης της τραγωδίας το 2019, μια τραγωδία για την οποία θυμίζω, ένα έγκλημα για το οποίο θυμίζω, μια δολοφονία για το οποίο θυμίζω, δεν έχουν βρεθεί οι ένοχοι. Το κράτος των υπερκοριών, το κράτος των υποκλοπών, το κράτος που όλα τα ξέρει και όλα τα βρίσκει, τους δολοφόνους στη Μαρφίν δεν τους έχει βρει. Ωστόσο πήγαν να στήσουν παράσταση το 2019. Και τι αποκαλύψαμε τότε? Αποκαλύψαμε τότε ότι και σε αυτή την περίπτωση το ελληνικό δημόσιο είχε ασκήσει έφεση κατά των διοικητικών δικαστηρίων που δικαίωναν τους συγγενείς των θυμάτων. Και μάλιστα, αυτή η έφεση είχε κατατεθεί από το ελληνικό δημόσιο 2 φορές. Μία με κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στις 25 Ιανουαρίου του 2018 και μία με κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία επίσης είχε καταθέσει αίτηση αναίρεσης. Αυτό δηλαδή το οποίο ζούμε τώρα με το μάτι, αυτή η απίθανη ξεδιαντροπιά, αυτή η δήλωση παντελούς έλλειψης φιλότιμου, δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται. Επαναλαμβάνω, είχε γίνει και στην περίπτωση της Μαρφίν. Τώρα λοιπόν το ξαναζούμε και αυτή τη φορά το ξαναζούμε με φόντο, γιατί έτσι λειτουργούν αυτοί. Τους 100 και πλέον νεκρούς τους χρησιμοποιούν ως φόντο, ως ταμπλό βιβάντ της αθλειότητάς τους. Και έρχεται λοιπόν το δημόσιο και τι λέει, σας διαβάζω. Κακό στο διοικητικό πρωτοδικείο δέχτηκε τον αναπόδεικτο ισχυρισμό των αντιδίκων. Οι αντίδικοι ξέρετε ποιοι είναι, έτσι. Οι καμένοι είναι οι αντίδικοι. Οι συγγενείς των καμένων είναι. Κακώς λοιπόν το διοικητικό πρωτοδικείο, λέει το δημόσιο, δέχτηκε τον αναπόδεικτο ισχυρισμό των αντιδίκων ότι η έλλειψη εισήγησης για εκένωση προκάλεσε το ένδικο τραγικό αποτέλεσμα. Το ένδικο τραγικό αποτέλεσμα, ξέρετε ποιο είναι το ένδικο τραγικό αποτέλεσμα? Ότι κάηκαν 100 και πλέον άνθρωποι. Αυτή είναι η άσκηση έφεσης που έκανε, επαναλαμβάνω, το ελληνικό δημόσιο σε ό,τι αφορά την αποζημίωση οικογενειών που οι άνθρωποι τους, στην προκειμένη περίπτωση μία 77χρονη γυναίκα, κάηκε στο μάτι. Υπάρχει σχόλιο για όλα αυτά. Μία λέξη είναι. Φτούσας. Εγώ έχω το δίκιο μου και εσύ τον κόσμο όλο. Νομίζεις θα βρεθούμε στα μισά. Μιλάω με τον ίσκιο μου, τρομάζω με το ρόλο. Κοιμάμαι με τα μάτια μου ανοιχτά. Εμένα με φωνάζουνε με το μικρό μου μόνο. Η σκούφια μου κρατά από πουθενά. Και σένα που σε ήξερε κι η πέτρα που σηκώνω, τρομάζεις όταν έρχομαι κοντά. Εγώ μετράω παρέστα μου, θα βγάλω κι άλλο μήνα. Ανοίγω και δεν βλέπω ουρανό. Εσύ έχεις το πιάτο σου ολόκληρη Αθήνα. Ανοίγεις και χαζεύεις το κενό. Εγώ έχω το δίκιο μου και εσύ τον κόσμο όλο. Νομίζεις θα βρεθούμε στα μισά. Μιλάω με τον ίσκιο μου, τρομάζω με το ρόλο. Κοιμάμαι με τα μάτια μου ανοιχτά. Εμένα με φιλήσανε στο στόμα οι ανάγκες. Την έκανα τη βόλτα στα βαθιά. Και σένα το ταξίδι σου, δυο καρφωμένες ράγες. Νομίζεις ότι πήγες μακριά. Εγώ μετράω παρέστα μου, να βγάλω κι άλλο μήνα. Ανοίγω και δεν βλέπω ουρανό. Και εσύ έχεις το πιάτο σου ολόκληρη Αθήνα. Ανοίγεις και χαζεύεις το κενό. Εσύ έχεις το πιάτο σου ολόκληρη Αθήνα. Ανοίγεις και χαζεύεις το κενό. Λοιπόν, ο κύριος Μπλίνκεν, ο καλός μας σύμμαχος, ο υπουργός των εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ήρθε, εδώ συναντηθήκαμε μαζί του, πήραμε και τα συγχαρίκια για την πρωτιά της Ελλάδας σε ένα μεγάλο αριθμό μετόπων, όπως είπε, που ενδιαφέρουν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και μας είπε επίσης σε σχέση με την Τουρκία, με τα ελληνοτουρκικά, ότι βεβαίως οι Ηνωμένες Πολιτείες, με τις οποίες έχουμε τις καλύτερες σχέσεις που είχαμε ποτέ, καλύτερες και από τότε που αφήναν τους Τούρκους να μπουν με τον Ατίλα στην Κύπρο, και τότε που γινόταν η Χούντα, έχουμε ακόμα καλύτερες και από τότε. ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι υπέρ, λέει, της επίλυσης των διαφορών. Των διαφορών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Καλησπερίζω και τον ευχαριστώ πολύ που είναι εδώ μαζί μας, τον καθηγητή Διεθνούς Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, τον κύριο Ρούσο. Κύριε Ρούσο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Διεθνών σχέσεων, γιατί η νομική του Διεθνούς Δικαίου θα με φάνει ζωντανό. Είπα Διεθνούς Δικαίου. Απολογούμε. Τι γίνεται με αυτές τις διεθνείς σχέσεις λοιπόν τώρα? Λοιπόν, νομίζω ότι είναι ένα ακόμα ταξίδι Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος θέλει να αποκαταστήσει τα ήρεμα νερά μεταξύ συμμάχων ή ιονείς συμμάχων στην περιοχή. Και είναι χαρακτηριστικό ότι πήγε στην Τουρκία, ήρθε σε μπάς και πήγε στο Ισραήλ. Είναι μια, αν θέλετε, μια περιοδία που ακριβώς πηγαίνει σε περιοχές που θεωρεί ότι αυτή τη στιγμή, για διαφορετικούς λόγους η καθεμία, δεν βρίσκονται ακριβώς στη γραμμή που θα ήθελε η Ουάσιγκτον. Δεν εννοώ ότι η ελληνική κυβέρνηση, η Ισραηλινή κυβέρνηση είναι απέναντι στην Ουάσιγκτον. Εννοώ ότι θα ήθελαν να έχουν ήρεμα νερά είτε στο εσωτερικό των χωρών όπως το Ισραήλ, είτε στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Δεν νομίζω ότι ήρθε ο κύριος Μπλίνκεν να λύσει προβλήματα, ούτε όπως λένε, άκουσα σε πολλές πλευρές, να προωθήσει λύσεις αυτή τη στιγμή. Ήρθε να, επειδή τον ανησυχεί τους Αμερικανούς πολύ το γεγονός ότι κυρίως στην προεκλογική εκστρατεία υπήρχε μια μεγάλη ένταση όσον αφορά τη ρητορική της Τουρκίας, και μάλιστα ο Ερντογάν είχε βάλει το ζήτημα των ελληνοτουρκικών στην προεκλογική ατζέντα, πράγμα που ήταν αρκετά επικίνδυνο. Νομίζω ότι αυτό ήταν το βασικό. Και από εκεί και πέρα, βεβαίως, να επαναβεβαιώσει να επιβεβαιώσει, αν θέλετε, συγγνώμη, τις σχέσεις που έχει με αυτές τις χώρες. Η Τουρκία είναι μια πιο δύσκολη περίπτωση, από τις τρεις είναι η πιο δύσκολη περίπτωση για τους Αμερικανούς. Η Ελλάδα και το Ισραήλ έχουν άλλα θέματα, αλλά νομίζω ότι δεν είναι τόσο δύσκολα ζητήματα. Με βάση το γεγονός ότι οι Αμερικάνοι. Ναι, παρακαλώ. Και αυτό που είπατε για τις διαφορές έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Οι Αμερικανοί ακριβώς δεν παίρνουν θέση, δηλαδή δεν παίρνουν θέση και να πούνε ότι δεν υπάρχει άλλη διαφορά ή το ζήτημα δεν είναι σωστές οι αιτιάσεις των Τούρκων κτλ. Δεν παίρνουν στα ζητήματα ουσίας, παραδείγματος χάρη. Λένε ότι έχετε διαφορές μεταξύ σας, καλό είναι να τις λύσετε. Και μάλιστα δεν βάζουν κανέναν όρο που θα μας βόλευε, αν θέλετε, εμάς, που θα μας συνέφερε, τουλάχιστον που βάζουμε εμείς, που είναι στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου. Εκεί ακριβώς θέλω να μείνω. Οι Αμερικανοί προφανώς θέλουν λύσεις φτιαγμένες στα μέτρα των δικών τους συμφερόντων. Το θέμα είναι τι γίνεται όταν εσύ επιδιώκεις τη λύση από αυτούς που θέλουν λύσεις τέτοιες, όπως περιέγραψε ο Μπλίνκεν. Και το λέω με την έννοια ότι αν το κάζους μπέλι, το οποίο έχει απευθύνει και διατηρεί ενισχύ η Τουρκία, εάν τα ελληνικά νησιά τίθεται ένα αμφιβόλο ακόμα και σε ποιον ανήκουν, εάν απειλές του τύπου και μισό μέτρο να κάνετε στο πλαίσιο της εφαρμογής του διεθνούς δικαίου στη θάλασσα θα έχετε προβλήματα, δηλώσεις του τύπου έχω καλό πύραυλο που φτάνει μέχρι την Αθήνα, αν όλα αυτά για τους Αμερικάνους είναι διαφορές, απλώς διαφορές, τότε τι να σκεφτούμε για αυτούς οι οποίοι πιστεύουν ότι θα λυθούν αυτά μέσω εκείνων που θεωρούν όλα αυτά διαφορές και όχι επιθετικότητα. Έχει διαμορφωθεί, αν θέλετε, μια ευρύτατη αντίληψη στην Ελλάδα ότι εμείς τώρα που είμαστε, αν θέλετε, το καλό παιδί, η στενή σύμμαχη της Αμερικής, ενώ η Τουρκία είναι το κακό παιδί, ο δύστροπος σύμμαχος, οι Αμερικανοί θα έρθουν με την πλευρά μας. Όχι, αυτό δεν ισχύει. Δεν ισχύει, αυτό δεν ισχύει, και δεν ισχύει γιατί ακριβώς οι Αμερικανοί δεν έχουν τέτοιο συμφέρον. Δεν έχουν κανένα συμφέρον οι Αμερικανοί να έρθουν στην πλευρά κανενός αυτή τη στιγμή. Και αυτό βοηθάει αυτόν που ζητάει. Δηλαδή δεν παίρνουν θέση υπέρ ούτε της Τουρκίας ούτε της Ελλάδος, αλλά αυτό ουσιαστικά έμεσα, πλήρως σαφώς, βοηθάει αυτόν που απαιτεί. Όποιον έχει απαιτήσει τον βοηθάει, όποιον δεν έχει απαιτήσει δεν τον βοηθάει. Άρα λοιπόν θα ήταν, κατά τη γνώμη μου, αφελές να θεωρούμε ότι οι Αμερικανοί θα επιλύσουν τις ελληνοτουρκικές διαφορές και μάλιστα εις βάρος της Τουρκίας ή υπέρ της Ελλάδας, όπως θέλετε πέστε το. Διότι αυτό θα έκανε πολύ κακό στην περιοχή και στην αμερικανική ηγεμονία και επιρροή στην περιοχή. Άρα λοιπόν θα είχε μια Τουρκία η οποία πιθανότατα θα ξέκοβε από το ΝΑΤΟ, και αυτό είναι κάτι που είναι ένας εφιάλτης στρατηγικός για τους, και σχεδιαστικός για τους Αμερικάνους. Το μέγεθος, κύριε καθηγητά, της καταστροφής, αυτής της φοβερής καταστροφής που προκάλεσε ο σεισμός και στην Τουρκία και στη Συρία, βλέπετε να αλλάζει όρους σε ό,τι αφορά το παιχνίδι στην περιοχή σε επίπεδο συγκρούσεων, συμμαχιών? Αλλάζει το κλίμα, οπωσδήποτε αλλάζει, τουλάχιστον στα ελληνοτουρκικά. Προς το παρόν βγάζει τα ελληνοτουρκικά, όπως σας είπα, από το προεκλογική αρένα, θα λέγω για τζέτα αρένα. Και αυτό είναι καλό σημάδι, είναι θετικό σημάδι. Από την άλλη πλευρά, η Τουρκία οπωσδήποτε θα αναγκαστεί να είναι στο στρεφής, θα αναγκαστεί να συγκεντρωθεί στην μεγάλη καταστροφή και στην αντιμετώπιση της. Άρα δεν περιμένουμε ιδιαίτερα επιθετικές κινήσεις από την πλευρά της προς όλα τα μέτωπα, όχι μόνο προς εμάς, αλλά και προς τη Συρία και προς το Ιράκ και προς άλλες περιοχές. Βέβαια, αυτό σημαίνει από την άλλη μεριά ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, τουλάχιστον δημόσια, να πιεστεί η Τουρκία από άλλες δυνάμεις, την Αμερική, τη Γαλλία, τη Γερμανία, σε μια τέτοια περίοδο. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να πιέσει μια χώρα που βρίσκεται σε αυτή τη φάση. Άρα λοιπόν και η Τουρκία δέχεται λιγότερες πιέσεις όσον αφορά την τακτική της και τις κινήσεις της. Αυτό είναι το κλίμα που δημιουργείται. Η Ελλάδα εκεί μπορεί να παίξει ένα ρόλο, δηλαδή να παίξει ποιο ρόλο. Να παίξει ένα ρόλο, αν θέλετε, και προς τη Συρία, που είναι πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, αλλά και προς την Τουρκία, αν θέλετε, να ανοίξει διάβλους με την Τουρκία, να συζητήσει τα ζητήματα της ανοικοδόμησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και της Τουρκίας, αλλά και της Συρίας. Δηλαδή να μην βάλει μόνο το θέμα της Συρίας ή της Τουρκίας. Η Ελλάδα πρέπει να είναι μια χώρα η οποία θα βάλει το συνολικό πρόβλημα που δημιούργησε αυτός ο σεισμός σε δύο χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση με στόχο την ενίσχυσή τους. Αυτή είναι μια πρωτοβουλία που πρέπει να πάρει η Ελλάδα, γιατί θα την βοηθήσει, αν θέλετε, και κοινικά, να το πούμε, και γεωπολιτικά. Πέρα δηλαδή από την ήπια ισχύ, πέρα από το ίμαζ της χώρας, πέρα από το γόητρο της χώρας μας. Λέτε δηλαδή ότι αυτή η τεράστια καταστροφή, την ώρα που δεν αλλάζει, από ό,τι καταλαβαίνω, τις θέσεις της Τουρκίας, παγώνει μια κατάσταση. Παγώνει μια κατάσταση και σε αυτό το. Και υπάρχει ένας χρόνος που τρέχει. Πρέπει η Ελλάδα να εκμεταλλευτεί αυτόν τον χρόνο, όχι επιθετικά απέναντι στην Τουρκία, αλλά αλλάζοντας το κλίμα και φτιάχνοντας ένα ρόλο για την Ελλάδα θετικό στην Ανατολική Μεσόγειο. Εγώ νομίζω ότι μας λείπει ένας τέτοιος ρόλος. Και νομίζω ότι το ζήτημα της Τουρκίας και της Συρίας ως ενιαίο ζήτημα ανοικοδόμησης, τουλάχιστον των περιοχών που έχουν πληγεί από το σεισμό, είναι ένα ζήτημα που η Ελλάδα πρέπει να το βάλει πρώτο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την περιοχή και την Ανατολική Μεσόγειο. Η σεισμή του 1999 και ό,τι ακολούθησε στο επίπεδο της διπλωματίας, αυτή η διπλωματία του σεισμού, ναι, και τα αποτελέσματα που είχε, αφήνουν περιθώρια για εφησυχασμούς και θεροβάμονες σκέψεις? Κοιτάξτε, ακριβώς η αντίληψη τότε, και νομίζω ότι ήταν μια λάθος αντίληψη, ήταν ότι αν αλλάξει το κλίμα, αν αγκαλιαστούμε σαν άνθρωποι και μέσα από την αλληλεγγύη και τα λοιπά, θα αλλάξουν και οι θέσεις των κρατών. Αυτό είναι, δεν είναι αφαιρές, αλλά είναι κάπως υπεραισιόδοξο. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να αποπέσουμε στην ίδια παγίδα υπεραισιοδοξίας. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε συγκρατημένοι, αλλά δεν θα πρέπει να αφήσουμε αυτό, πολύ σωστά είπατε, αυτόν τον χρόνο σε μια κατάσταση που παγώνει, που είναι παγωμένη για κάποιο διάστημα, να φύγει ανεκμετάλλευτος. Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ήταν μαζί μας ο κύριος Σωτήρης Ρούσος, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Ξεγέλασες τους ουρανούς με ξόρκια μαύρη φλόγα, πως η ζωή χαρίζεται χωρίς να ανατραπεί, κι όλα τα λόγια των τρελών που ήταν δικά μας λόγια, τα μάγεδες με φάρμακα στην ασώτη σιωπή. Πενθούσες με τους ερώτες, γυμνός και μεθυσμένος, γιατί λογαριασμούς, τις άριες μιας όπερας τραβλίζες νικημένος. Μιας επαρχίας μαθητής μπροστά σε δυο χρησμούς. Ζήλεψες τι τα θέλες, τα ενδόξα Παρίσια. Έτσι κι αλλιώς ο κόσμος πια παντού είναι. Σταύματα που πίνουν τα χασίσια. Και παρεστήσεις όσων ζουν μέσα στις φυλακές. Και μια βραδιά που ντύθηκες ο Άμλετ της Ελλήνης, έσβησες με ένα αφήσιμα τα φώτα της σκηνής. Και μονολόγους αρχίσες και ενίγματα να λύνεις. Μιας τέχνης και μιας εποχής παλιάς και σκοτεινής. Σταύματα που δίνουν τα χασίσια. Και παρεστήσεις όσων ζουν μέσα στις φυλακές. Λοιπόν, βλέπω τα μηνύματά σας, βλέπω την οργή που υπάρχει για αυτή την ιστορία με την άσκηση έφεσης του δημοσίου σε ό,τι αφορά την απόφαση αποζημίωσης για θάνατο πολίτη στη φωτιά στο Μάτι. Δεν μπορώ να τα μεταφέρω, όχι για λόγους ευπρέπειας, αλλά γιατί πρέπει να σας πω ότι ούτε αυτά τα λόγια δεν τους αξίζουν. Αυτό το οποίο θέλω να πω έτσι γλυκά, ευγενικά και κόσμια, είναι ότι την ώρα που έχουν καταφέρει, όλοι τους το έχουν καταφέρει αυτό, τα 8-9 δέκατα του πληθυσμού να τρέχουν να μαζέψουν τα ψίχουλα και τις πενταροδεκάρες των Market Pass, των Food Pass και των καλαθιών Καπαμά, έρχεται το ελληνικό δημόσιο 5 χρόνια μετά τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι, μετά δηλαδή την επίγεια εκείνη η κόλαση για την οποία το κράτος τους με όλες τις κυβερνήσεις θα έπρεπε να απολογείται, έρχονται 5 χρόνια μετά από εκείνη την τραγωδία, μάλιστα τη στιγμή που η δίκη ακόμα συνεχίζεται στο τριμελές πλημελιωδικείο της Αθήνας, και το κράτος τους, το δημόσιο, μέσω του νομικού συμβουλίου του κράτους, με εντολές υπουργείων, γιατί έτσι γίνονται αυτά, ασκεί έφεση σε απόφαση του διοικητικού πρωτοδικείου της Αθήνας, με την οποία επιδικάστηκε αποζημίωση σε 5 συγγενείς μιας καμένης γυναίκας στο Μάτι. Επαναλαμβάνω, 5 χρόνια μετά, για μια ιστορία που γέμισε οδύνη τον τόπο, για μια ιστορία που μετατράπηκε σε προεκλογικό πικ-πονκ, έρχεται το ελληνικό κράτος, το ελληνικό δημόσιο και ασκεί μια έφεση χωρίς καν να περιμένει να ολοκληρωθεί τουλάχιστον η δίκη για το Μάτι που βρίσκεται σε εξέλιξη. Έχουμε την άσκηση έφεσης για το χαμό ενός ανθρώπου και για τις ευθύνες που έχει το κράτος με επιχειρήματα τα οποία δεν είναι τυπικά, επαναλαμβάνω. Όποιος διαβάσει αντιλαμβάνεται ότι δεν έχουμε μια τυπική έφεση του δημοσίου, που ένα ερώτημα είναι τι νόημα έχουν ακόμα και τυπικές εφέσεις για τέτοια ζητήματα, για ζητήματα όπως τραγωδίες, όπως το Νάτι, όπως το Μάτι. Έχεις μια έφεση που διαβάζεις μέσα ότι η επιχειρηματολογία του κράτους είναι μια επιχειρηματολογία «εσείς φταίτε που καήκατε». Και θα το ξαναπώ με τον ίδιο τρόπο που θα το λέγαμε μιλώντας με τους ανθρώπους μας, μαθαίνοντας αυτή την είδηση. Μα δεν υπάρχει καθόλου ντροπή. Μα δεν έχετε καθόλου φιλότιμο. Καθόλου. Μελαγχόλησες, νιώθεις πεταμένος μες στην πόλη σου σαν ξένος. Ρε παιδί μαμά, στην καρδιά βάλε πατίνια και δυο ρούλεμα. Φίλο και φτερό, το μυαλό σου χιόνι που τη σκέψη σου παγώνει. Ρε παιδί μαμά, στην καρδιά βάλε πατίνια και δυο ρούλεμα. Βάλε στο μαγνητόφωνο τραγούδια που γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που τύρευαν στα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράμα που σαλεύει. Και ένα παιδί που μόναχο το δρόμο του γυρεύει. Κάτι άστραψε, κάτι σαν πλασάκι, σαν πικνίκ μες στο δασάκι. Μια γλυκιά φωτιά, κλάμε θέση για να πάρεις πάλι την βροχιά. Σαν να δρόσησε, έρχεται βροχούλα και μια άνοιξη νυφούλα. Ρε παιδί μαμά, στην καρδιά βάλε πατίνια και δυο ρούλεμα. Βάλε στο μαγνητόφωνο τραγούδια που γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που τύρευαν στα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει. Κι ένα παιδί που μόναχο το δρόμο του γυρεύει. Ήταν 21 Φεβρουαρίου του 2014 όταν έφευγε από την ζωή σαν σήμερα ο Σάκης Μπουλάς. Βάλε στο μαγνητόφωνο τραγούδια που γουστάρεις. Σκέψου την ώρα, τη στιγμή που τη ρεβάν στα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει. Και ένα παιδί που μόναχο το δρόμο του γυρεύει. Βάλε στο μαγνητόφωνο τραγούδια που γουστάρεις. Σκέψου την ώρα, τη στιγμή που τη ρεβάν στα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει. Και ένα παιδί που μόναχο το δρόμο του γυρεύει. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97.8 στην Αθήνα. Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση του ήχου. Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετε Real και NO, το μήνυμά σας. Και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Πάμε στην Τουρκία, πάμε στην ανταποκριτριά μας, τη Βάνα της Στέλου. Βάνα μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλό βράδυ. Οι νέοι σεισμοί χτες κρατούν ζωντανή τη φρίκη, έτσι. Έτσι κι αλλιώς. Ζωντανή, γιατί... μην το συζητάς, γιατί είναι μια ιστορία η οποία είναι πάρα πολύ άσχημο το κλίμα. Είναι τραγική η κατάσταση και ήρθε και έδεσε χθες με νέους, όχι μετασεισμούς, νέους σεισμούς. 8 και 5 περίπου λεπτά το βράδυ. 6,4 στο Χατάι και 3 λεπτά μετά 5,8 και 5,4. Έτσι δηλαδή, ό,τι είχε απομείνει όρθιο κατέρευσε, που είχε υποστεί ζημιές. Οι άνθρωποι έτσι κι αλλιώς και αυτοί πανικοβλήθηκαν. Έξω είναι περισσότεροι, σε καταβλισμούς, σε στάδια, σε γήπεδα, σε τζαμιά, στο αεροδρόμιο, όπου υπάρχουν καταλήμματα, εν πάση περιπτώσει, έξω. Ωστόσο όμως υπήρξαν 6 νεκροί έως τώρα και 294 τραυματίες. Σε ό,τι αφορά τώρα κατάσταση... τους σεισμούς της 6ης του μήνα, μιλάμε πια για πάνω από 48.000 επιβεβαιωμένους νεκρούς. Κανένας φαντάζομαι δεν θα μάθει ποτέ το μέγεθος των ανθρώπινων απώλειών. Όχι. Και δεν θα το μάθουμε και πόσοι έχουν επίσης άνθρωποι οι οποίοι αγνοούνται. Έτσι, ένα στοιχείο που διάβαζα σήμερα, ότι η εταιρεία τουρκικής τηλεφωνίας, η Turk Telekom, από τις 6 Φεβρουαρίου και μετά, με ανακοίνωσή της είπε ότι 400.000 πάροχοι σταμάτησαν να έχουν σήμα. Τώρα αυτό τι σημαίνει? Οι άνθρωποι αυτοί παράτησαν τα κινητά τους και έφυγαν, βγήκαν έξω την ώρα του σεισμού? Είναι κάτω από ερείπια? Κανένας δεν ξέρει. Πάντως 400.000 πάροχοι κινητά γιοκ. Τώρα, στο εσωτερικό τώρα της χώρας, γιατί καταρχάς θα ξεκινήσουμε από μια αποτίμηση, ας πούμε, της επίσκεψης Μπλίνκεν χθες, Νίκο. Με τον Ερντογάν συναντήθηκαν, ήταν πάρα πολύ άτυποι και κλεισμένων των θυρών. Δεν είχε το μυαλό του, δεν είχε, και φάνηκε αυτό και από την ένδυσή του, και ήταν το μυαλό του να φύγει, να πάει στην Αντιόχεια. Συνεχίζει και κάνει, επισκέπτεται τις πληγήσεις περιοχές εκεί μαζί με τον εταίρο του, τον Μπαχτσελή. Ήταν σύντομη συνάντηση, άτυπη, έγινε στο αεροδρόμιο, στο Εσέμπογα της Άγκυρας, και κλεισμένα των θυρών, καμία δήλωση, πουθενά, δεν ξέρουμε τι υπόθηκε όταν ήταν οι δυο τους, οι δυο τους ήταν κατ' ουσίαν. Τώρα, από την άλλη όμως, εδώ υπάρχει στα τουρκικά μέσα ενημέρωση σήμερα, είναι πολύ θετική η αποτίμηση της επίσκεψης Μπλίνκεν και ιδίως μετά τη δήλωση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών ότι η επίλυση των διαφορών θα είναι προς το συμφέρον των δύο χωρών και των Ηνωμένων Πολιτειών και θα γίνει, μπορεί να γίνει, να επιτευχθεί μέσω διαλόγου και διπλωματίας. Δηλαδή παρακολουθούσαν εδώ την επίσκεψη Μπλίνκεν στην Αθήνα, θετικά το αποτιμούν, πολύ θετικά. Τώρα, από την άλλη υπάρχει μια εσωστρέφεια. Γιατί υπάρχει εσωστρέφεια? Γιατί η είδηση δεν ήταν, Νίκο, χθες ούτε σήμερα ο Μπλίνκεν. Εντάξει, είχε δώσει το στίγμα νωρίτερα ο Τσαβούσογλου, τι περίπου θα. Τις θέσεις της Τουρκίας. Δεν άλλαξαν λίγο πολύ σε τίποτα από ό,τι ακούσαμε την κοινή συνέντευξη. Όμως, επειδή έγιναν και οι δύο σεισμοί χθες το βράδυ, επειδή συνεχίζεται η ιστορία, η επίσκεψη του Ερντογάν στις πληγήσεις περιοχές και δεύτερη μέρα δεν επιστρέφει σε όλες τις περιοχές. Επειδή η οργή των κατοίκων εκεί, των ανθρώπων, είναι μεγάλη. Φαίνεται λοιπόν ότι δεν μπορεί ακόμα να απορροφήσει τους κραδασμούς. Είναι σε πάρα πολύ δυσχερή θέση. Ίσως είναι από τις πιο κρίσιμες αποφάσεις της πολιτικής του καριέρας που πρέπει να πάρει. Η πολίτευση τον κατηγορεί ότι το πρόβλημα του αιώνα δεν είναι ο σεισμός, αλλά ο ίδιος ο Ταγίπ Ερντογάν. Οικονομικά τώρα πώς θα ανταποκριθεί, είναι και αυτό ένα μεγάλο πρόβλημα, ναι, σε όλους αυτές τις υποσχέσεις που έδωσε. Έγινε ένας μαραθώνιος χθες, συγκέντρωσε η Τουρκία 6 δισεκατομμύρια δολάρια. Είναι μια μικρή ανάσα αυτή. Υποσχέθηκε 200.000 σπίτια τα οποία θα ξεκινήσουν από τον επόμενο μήνα να γίνονται και θα παραδοθούν σε ένα χρόνο. Να σου πω λοιπόν ότι μέσα σε όλο αυτό το κλίμα δεν ξέρουμε αν θα αναβάλει τις εκλογές. Το Σύνταγμα φαίνεται δεν τον επιτρέπει προς το παρόν, αν δεν συνενέσει και η αντιπολίτευση. Και τέλος να σου πω, Νίκο, ότι στην Τουρκία αύριο έρχεται ο Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Όλιβερ Βάρχελη, ο οποίος θα συναντηθεί, συγγνώμη, με τον Τσαβούσογλου για να προετοιμάσουν μια διάσκεψη που θα γίνει στις Βρυξέλλες στις 16 Μαρτίου. Λέγεται διάσκεψη δωρητών. Μάλιστα. Για βοήθεια σεισμόπληκτων Τουρκίας και Συρίας. Έγινε, Βάνα μου, σε ευχαριστώ αυτά πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, να είστε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, από την πρώτη στιγμή εκδήλωσης του φαινομένου αυτής της τεράστιας ανθρωπιστικής καταστροφής, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας επέδειξε αντανακλαστικά και με την αιμοδοσία εδώ στην χώρα μας και με την συλλογή τροφίμων και πρώτης ανάγκης και με αποστολές αλληλεγγύης και με αποστολή του κόμματος στην Τουρκία, με επικεφαλής το μέλος του πολιτικού γραφείου, τον κύριο Γιώργο Μαρίνο, και το μέλος κεντρικής επιτροπής, τον κύριο Ελισέο Βαγενά, τον οποίο έχουμε και στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τον καλησπερίζω, κύριε Βαγενά, καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Δώστε μας την εικόνα από αυτή την εμπειρία που είχατε στο ταξίδι στην Τουρκία. Ήταν πράγματι μια συγκλονιστική εμπειρία, γιατί αλλιώς είναι να τα διαβάζεις, να βλέπεις φωτογραφίες εκεί, και αλλιώς να βρίσκεσαι στον τόπο εκεί. Πήγαμε λοιπόν, όπως είπατε, με τον σύντροφο τον Γιώργο τον Μαρίνο, επικεφαλής της αντιπροσωπείας, μέλος του πολιτικού γραφείου. Φτάσαμε στην Άγκυρα, όπου ήταν προγραμματισμένη μια πολιτική εκδήλωση του Κομμουνιστικού Κόμματος Τουρκίας. Ήταν προγραμματισμένη πριν το σεισμό και ήταν για τις εκλογές που έχουν το Μάη εκεί πέρα. Βεβαίως πήρε άλλα χαρακτηριστικά αυτή η εκδήλωση. Ήταν η πρώτη εκδήλωση που έγινε και θα γίνουν και άλλες σχετικές για το σεισμό, και ανέδειξε εκεί τις αιτίες όλες αυτές της κατάστασης που βιώνει, γιατί δεν είναι μόνο το φυσικό φαινόμενο, έτσι. Πρέπει να δούμε όλη την γκάμα των συνεπειών αυτής της καταστροφής, των αιτιών που οδήγησαν σε αυτή την καταστροφή και που έχει να κάνει με το πώς δουλεύει αυτό το σύστημα και που δουλεύει ουσιαστικά με κριτήριο το κέρδος. Επισκεφτήκαμε στην Άγκυρα και τα στέκια της γειτονιάς. Επιτρέψτε μου να ρωτήσω αυτό. Έχει αναδειχτεί αυτό το στοιχείο στην Τουρκία, ότι δηλαδή εδώ έχουμε ένα καθεστώς 60 και πλέον χρόνων που στην πραγματικότητα δίνει συγχωροχάρτη σε εργολάβους, κερδοσκόπους, επιπτωμάτων σε ό,τι αφορά την όποια ανύπαρκτη, από ό,τι φαίνεται, αντισεισμική θωράκιση εκεί στην Τουρκία? Κοίταξε να δεις, Νίκο, έχει να κάνει και με το γεγονός ποιες δυνάμεις δραστηριοποιούνται εκεί πέρα. Βεβαίως οι κομμουνιστές αναδεικνύουν αυτή τη σαπίλα του συστήματος, του καπιταλιστικού. Υπάρχουν όμως και δυνάμεις, ξέρεις, θρησκευόμενες αρκετά, που τα βάζουν με το Θεό, με το Κισμέτ, έτσι. Άλλοι που τα βάζουν μονάχα με το καθεστώς Ερντογάν, λες και πιο πριν τηρούντουσταν όλα τα δεδομένα. Έτσι. Εμείς επισκεφτήκαμε, θα σου πω παρακάτω, επισκεφτήκαμε μια σειρά πόλεις που δείχνει ότι το πρόβλημα δεν είναι μονάχα αυτής της περίοδου, της τελευταίας. αλλά είναι διαχρονικό το ζήτημα. Έχει να κάνει με την αντισεισμική θωράκιση της χώρας και βέβαια ανάλογα προβλήματα, ας μην ξεχνάμε, αντιμετωπίζει και η δική μας χώρα. Έτσι, όπου το 60% των κτηρίων στη χώρα μας είναι χωρίς τους κάποιους κανόνες ή στοιχειώδεις και τους αντισεισμικούς κανονισμούς. Εγώ ανοίγω μια παρένθεση. Ήδη στον κώδικα που υπάρχει, δεν υπάρχει υποχρέωση αντισεισμικού ελέγχου για τα κτίρια πρώτου 83 στην Ελλάδα. Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι περιμένουμε από το 1999, μετά το μεγάλο σεισμό της Αθήνας, να υπάρξει ο έλεγχος, υποτίθεται, των 80.000 δημοσίων κτηρίων που μέχρι τώρα δεν έχει γίνει σε πάνω από το 30%. Αυτή είναι η αναλγησία του αστικού κράτους. Όταν δεν μπορεί να ελέγξει τα σχολεία, τα νοσοκομεία, κρίσιμες υποδομές, που θα είναι και αναγκαίες άμα γίνουν τέτοιες καταστροφές φυσικές, και βέβαια τα σπίτια του κόσμου. Έτσι. Και αυτό το φαινόμενο είναι και στην Τουρκία, είναι και στην Ελλάδα. Και είναι κοινό χαρακτηριστικό που δείχνει την ποιότητα αυτού του κράτους και πώς αντιμετωπίζει τις λαϊκές ανάγκες. Θέλω να πω όμως εκεί, καταρχήν στην Άγκυρα, επισκεφτήκαμε στέκια γειτονιάς που υπήρχαν και πριν βέβαια, αλλά τώρα τα στέκια της γειτονιάς που είχε κάνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας, που είναι, να το πω έτσι, πηγές δραστηριότητας πολιτικής, συνδικαλιστικής, πολιτισμικής, που δεν είναι τώρα της ώρας να πούμε, αλλά αυτά τα στέκια μετατράπηκαν σε κέντρα οργάνωσης της αλληλεγγύης, των αναγκών που υπάρχουν στις περιοχές, το πώς αυτά τα πράγματα που συσσωρεύονται στην πρωτεύουσα, παραδείγματος χάρη στην Άγκυρα, ταξινομούνται. Ανάλογα το είδος, αν είναι ρούχα, αν είναι τρόφιμα, αν είναι άλλα είδη ανάγκης, πώς αυτά αποστέλλονται στις σεισμόπληκτες περιοχές. Επισκεφτήκαμε τρεις πόλεις που χτυπήθηκαν από το σεισμό. Πρώτα απ' όλα τα Άδανα, που είναι μια μεγάλου πόλη της περιοχής. Εκεί οι καταστροφές ήταν μικρότερες, δηλαδή μικρότερες. Πέσανε 16 πολυκατοικίες. Περάσαμε, ας πούμε, μια πολυκατοικία που ήταν πολύ κοντά από ένα στέκι της γειτονιάς εκεί που έχει φτιάξει το Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας, και μας είπαν εκεί εδώ οι σύντροφοι: κοιτάξτε, δείτε, αυτή η πολυκατοικία εδώ που δεν υπήρχε πια, είχα μαζέψει τα μπάζα, εδώ σκοτώθηκαν 80 άνθρωποι. Έτσι. Και ο εργολάβος είχε φάει από τα θεμέλια. Ουσιαστικά δεν υπήρχαν βαθιά θεμέλια σε αυτή την πολυκατοικία. Εκεί λοιπόν πέσαν 16 πολυκατοικίες, είχε γύρω στους 400 νεκρούς. Έτσι. Μετά σε άλλες, στη Κλιμακωτά, μπορούμε να πούμε στο Ισκεντερούν, την Αλεξανδρέτα ελληνικά, έτσι, εκεί είχαν πέσει 300 πολυκατοικίες και σπίτια, και βέβαια πάρα πολλά που είναι μη κατοικήσιμα. Το κέντρο ουσιαστικά έχει καταστραφεί. Έτσι, και εκεί που ήταν η ολοκληρωτική καταστροφή και που εκεί πια δεν μπορείς με γυμνό μάτι να βρεις σπίτι που να είναι σοου, ήταν στην Αντάκια, αλλά στην Αντιόχεια, όπου εκεί πραγματικά ολική καταστροφή. Ολική καταστροφή, δεν υπάρχει τίποτα ουσιαστικά όρθιο. Έτσι. Ο στόχος μας αυτής της επίσκεψης ήταν πρώτα απ' όλα να μεταφερθεί η αλληλεγγύη, να εκφραστεί η αλληλεγγύη του λαού μας, των κομμουνιστών της Ελλάδας, του ΚΚΕ, προς τον τουρκικό λαό, προς το Κομμουνιστικό Κόμμα της Τουρκίας. Και βέβαια να δούμε με τα ίδια μας τα μάτια τις ανάγκες που υπάρχουν, γιατί αυτή η προσπάθεια αλληλεγγύης, που είναι πραγματικά ειλικρινή από τον ελληνικό λαό, θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα και με άλλους, με κάθε δυνατό τρόπο, ώστε να φτάσει η βοήθεια σε εκατομμύρια ανθρώπους που έχουν πληγεί από τις καταστροφικές συνέπειες αυτού του σεισμού και έχουν μείνει άστοιχοι και υποφέρουν βέβαια, και οι άλλοι που είναι τραυματίες. Υπάρχουν συγκλονιστικές ιστορίες που μας διηγήθηκαν εκεί πέρα και που όλα αυτά δείχνουν δύο πράγματα, μπορώ να πω, σαν διαπιστώσεις, έτσι. Ένα είναι ο πολύ σημαντικός ρόλος που ανέλαβε το Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας, ακόμα και στη διάσωση ανθρώπων. Υπήρχαν τα συνεργεία του που είχε συγκροτήσει πριν βέβαια το σεισμό και που ήταν, μπορώ να πω, ετοιμοπόλεμα, κατέφτασαν σε μια σειρά πόλεις πριν καν φτάσει ο κρατικός μηχανισμός. Διέσωσαν εκατοντάδες ανθρώπους από τα ερείπια. Είναι χαρακτηριστικό, μας λέγανε οι σύντροφοι, ότι ακόμα και όταν ήρθαν τα τουρκικά ΕΜΑΚ, τα κρατικά, να το πω έτσι, ήταν τέτοιος ο βαθμός ανοργανωσιάς τους που ζητάγανε, ας πούμε, γεννήτριες από τους συντρόφους, τα συνεργεία του Κομμουνιστικού Κόμματος. Επιβεβαιώνονται δηλαδή αυτές οι δυσλειτουργίες εκεί του κρατικού μηχανισμού. Ακριβώς, ναι. Και βέβαια έχει κάνει μια τεράστια δουλειά το Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας, στην συγκέντρωση της αλληλεγγύης με τα τρόφιμα, το φαρμακευτικό υλικό, τα είδη καθαριότητα, τα είδη πρώτης ανάγκης που έχει ο κόσμος που υποφέρει, έτσι και που ζει σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Κύριε Παγινά, πείτε μου, οι κομμουνιστές εκεί είναι προφανές ότι δεν ζουν και στις πιο δημοκρατικές συνθήκες, έτσι δεν είναι? Μα είναι χαρακτηριστικό το εξής, ότι υπήρξε και αντίδραση του κράτους σε αυτή την πρωτοπόρα δράση του Κομμουνιστικού Κόμματος Τουρκίας. Το κράτος αντέδρασε. Είναι χαρακτηριστικό σε μία πόλη, στην Οσμανία, αν δεν κάνω λάθος. Εκεί 100 αστυνομικοί συνέλαβαν 10 μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος Τουρκίας που μοίραζαν βοήθεια, προσπαθώντας να τους... να τους κατηγορήσουμε με απαράδεκτες και ανυπόστατες κατηγορίες, ξέρω εγώ, ότι κλέψαν την επίσημη βοήθεια κτλ. Στην πραγματικότητα τους είπαν ανεπίσημα, δηλαδή, κοιτάξτε, δηλαδή, με αυτό που κάνετε δείχνετε την αδυναμία του κράτους. Έτσι. Προσπάθησα να τους... Βεβαίως έγινε μια μεγάλη κινητοποίηση και το κόμμα μας έβγαλε ανακοίνωση καταδικάζοντας το γεγονός, αλλά στην ίδια την Τουρκία γίνανε πολλές παρεμβάσεις σε πολλές πόλεις. Οι αρχές αναγκάστηκαν να απελευθερώσουν τους συντρόφους αυτούς και πραγματικά είναι αυτή χαρακτηριστικό η προσπάθεια έπεσε στο κενό, δηλαδή εκφοβισμού του Κομμουνιστικού Κόμματος Τουρκίας. Και σε τέτοιες συνθήκες έχουμε τέτοια. Πείτε μου κάτι, με την επιτόπια εκεί παρουσία σας, γίνατε μάρτυρες της φιλίας, αλληλεγγύης. Αυτό που υπάρχει, θα έπρεπε να υπάρχει, να αποκρισταλώνεται βέβαια στις σημερινές συνθήκες, μοιάζει με σενάριο επιστημονικής φαντασίας, στη σχέση του ελληνικού με τον τουρκικό λαό? Καταρχήν, και πριν και σε προηγούμενα ταξίδια, έτσι δεν πρέπει να το αμελήσω και αυτό να το πω, σε προηγούμενα ταξίδια που έχουμε κάνει στην Τουρκία είμαστε μάρτυρες. Αυτό ότι δεν περνάει εύκολα ο εθνικισμός που καλλιεργείται από τις αστικές τάξεις και των δύο χωρών. Οι λαοί καταλαβαίνουν ότι έχουν κοινά συμφέροντα, ότι έχουν κοινούς αντιπάλους και αυτό ειδικά τώρα στην περίοδο του σεισμού και με την αναγνώριση και της ελληνικής ΕΜΑΚ εκεί πέρα που έδρασε, αλλά και της βοήθειας που συγκεντρώνεται από την Ελλάδα, από τα συνδικάτα, από το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο, την προσπάθεια που κάνει και το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας, αυτά έχουν γίνει γνωστά σε μεγάλο μέρος του λαού στην Τουρκία και όπου κι αν πήγαμε είχαμε ευχαριστίες από τη μεριά των απλών εργαζομένων και βέβαια των στελεχών των μελών του Κομμουνιστικού Κόμματος που δραστηριοποιούνται. Με την ευκαιρία που σας έχουμε μαζί μας, μιας και είστε υπεύθυνος για το ΚΚΕ για αυτά τα ζητήματα, θέλω ένα σχόλιο σας για την επίσκεψη του κυρίου Μπλίνκεν εδώ στη χώρα μας. Θα σου πω αμέσως γι' αυτό, αλλά θέλω πριν να σου πω και μια άλλη μαρτυρία για το σεισμό. Έχουμε λίγο χρόνο. Ναι, βεβαίως. Στην Τουρκία λοιπόν, τώρα παλεύανε, ήταν η προεκλογική περίοδος και εκεί πέρα, μας έλεγε ένας σύντροφος το εξής, ότι τους έλεγε ο κόσμος πριν τις εκλογές ότι καλήσαστε βρε παιδιά, καλό είναι το κόμμα σας, αγαπάμε, σας εκτιμάμε, αλλά το κόμμα σας είναι μικρό και δεν πάει και για κυβέρνηση. Όταν λοιπόν έγινε η κινητοποίηση μετά το σεισμό του Κομμουνιστικού Κόμματος Τουρκίας, έφτασαν σε σεισμόπληκτες περιοχές συνεργεία που βοήθησαν στον απεγκλωβισμό κόσμου, στήθηκαν επιτελεία, δεκάδες άνθρωποι, δεκάδες κομμουνιστές έφτασαν στην περιοχή από άλλες περιοχές για να οργανώσουν την αλληλεγγύη με μια οργάνωση πραγματικά που τις βγάζει στο καπέλο και την ίδια ώρα την πλήρη απουσία του αστικού κράτους στο να βοηθήσει τον κόσμο αυτόν που πλήγηκε από τους σεισμούς, ο σύντροφος αυτός μας έλεγε ότι βρήκε αυτούς που του λέγανε ότι είσαστε μικρό κόμμα και τι να κάνετε, δεν πάτε και για κυβέρνηση, και του είπαν τώρα τι λέτε για το μικρό κόμμα, έτσι, τι λέτε τώρα. Και λέγανε αυτοί που λέγανε ότι είσαστε μικρό κόμμα, τι να σας κάνουμε εσάς, λέγανε ντρεπόμαστε για αυτά που σας λέγαμε πριν το σεισμό. Και το λέω αυτό και για αυτούς που σκέφτονται με την ίδια λογική για την Ελλάδα. Ο καθένας σας βγάλει τα συμπεράσματά του. Γιατί οι κομμουνιστές είναι αυτοί που αναδεικνύουν και τις αιτίες αυτών των καταστροφών, γιατί ο λαός πνίγεται όταν γίνονται πλημμύρες, γιατί ο λαός καίγεται όταν γίνονται φωτιές, γιατί συντρίβεται κάτω από τα συντρίμια όταν γίνονται σεισμοί και αγωνίζεται και ενάντια στις αιτίες αυτών των καταστροφών, ενάντια στο σύστημα που προκαλεί και επιδεινώνει αυτές τις καταστροφές και βέβαια για την άμβληση των προβλημάτων που προκαλούν. Το έλεγε και ο ποιητής, κύριε Βαγενά, μικρός λαός και πολεμά χωρίς παθιά και βόλια. Λοιπόν, δώστε μου για τον Μπλίνκεν, ναι, που μας είπε ότι ό,τι υπάρχει με την τουρκική αστική τάξη είναι διαφορές. Ναι, εντάξει, ο Μπλίνκεν, καταρχήν πρέπει να δούμε τη στιγμή που έρχεται ο Μπλίνκεν. Είμαστε στην πρώτη επέτειο που τυπικά, της τυπικής έναρξης του υπεριαλιστικού πολέμου. Γιατί λέω τυπικά, γιατί ο πόλεμος αυτός ανάμεσα στο ευρωνατοϊκό στρατόπεδο, είπα, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ και το Ευρωασιατικό, Ρωσία, Κίνα, έχει ξεκινήσει πριν την Ουκρανία, πριν τον πόλεμο στην Ουκρανία, πριν τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, έτσι. Έρχεται ένα χρόνο μετά. Τι είχε γίνει πριν ένα χρόνο? Πέρσι τέτοια εποχή η Γερμανία έστελνε κράνη, τώρα στέλνει Λέοπαρντ. Οι Αμερικάνοι στέλνανε παλιό εξοπλισμό, σπρώχνανε παλιό εξοπλισμό σοβιετικό, ότι είχε μείνει στις χώρες του ΝΑΤΟ μετά την ένταξη των πρώην χωρών του Συμφώνου της Βαρσοβίας. Τώρα στέλνουν σύγχρονα όπλα, στέλνουν τα άρματα μάχης. Η Ελλάδα έστελνε κάτι κατασκευμένα καλάσνικο στην πορεία πυρομαχικά, τεθωρακισμένα, τώρα κουβεντιάζει και για τους ελληνικούς S-300. Έτσι. Η επίσκεψη Μπλίνκεν στην Ελλάδα σηματοδοτεί την πιο ενεργή εμπλοκή με όλους τους τρόπους της χώρας μας σε αυτούς τους επικίνδυνους αμερικανονατοϊκούς σχεδιασμούς, με αιχμή πρώτα απ' όλα τον υπεριαλιστικό πόλεμο που γίνεται στην Ουκρανία. Και εδώ ο αμερικάνικος παράγοντας φαίνεται ότι εξασφάλισε όχι μόνο την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά έχει εξασφαλίσει και την αξιωματική αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ. Δεν αμφισβητείται από αυτούς τίποτα η παραπέρα εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο, είτε θα είναι με κυβέρνηση αυτοδύναμη, είτε θα είναι με κυβέρνηση προοδευτικής συνεργασίας, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και λοιπόν σοσιαλδημοκρατικών δυνάμεων. Έτσι. Είναι με τα μπούνια μέσα στον πόλεμο. Και εδώ δεν χρειάστηκαν και πολύ πίεση από τους Αμερικάνους, να το πω έτσι. Αν δούμε τα κέρδη που έχουν βγάλει στον ένα χρόνο οι Έλληνες εφοπλιστές, στον ένα χρόνο του πολέμου, οι Έλληνες εφοπλιστές, που είναι ένα από τα πιο δυναμικά τμήματα της αστικής τάξης της χώρας, καταλαβαίνουμε έτσι γιατί γίνεται όλη αυτή η δουλειά και τα κέρδη που έχουν βγάλει τα ενεργειακά μονοπόλια και όλοι αυτοί που εμπλέκονται με τη λεγόμενη πράσινη μετάβαση κτλ. Λέτε για βαθύτερη εμπλοκή λοιπόν της Ελλάδας σε αυτό που συμβαίνει στην Ουκρανία. Ναι, ήδη με τις βάσεις που έχουν σπείρει σε όλη τη χώρα, οι ΗΠΑ παίζουν δραστήριο και ρόλο στους εμπριαλιστικούς πολέμους και μας βασαίνουν περισσότερο. Και εδώ έρχεται και η διπλωματία των σεισμών, έτσι με τους Τούρκους, και ότι τάχατες εδώ θα μας δώσουν οι Αμερικάνοι κάποιες εγγυήσεις ασφαλείας. Αυτά όλα δείχνουν ότι ξαναζεσταίνονται τα σενάρια της συνδιαχείρισης του Αιγαίου, της συνδιαχείρισης από τα μονοπόλια, όχι από τους λαούς, με απρόβλεπτες συνέπειες και για τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, αλλά στην πραγματικότητα και για την ειρήνη και την ασφάλεια των λαών της περιοχής. Κύριε Βαγενά, ανανεώνω το ραντεβού μας. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Φτιάχνει τα βουνά, λέει να γεννηθεί. Σαν ηφαίστειο που ξυπνά, 7 γενιές ζηστώ. Λάβα μου, λάβα μου, αίμα μου ζεστό. Κάτι λίγοι συγγενείς, ξαδέρφια μακρινά, πες μου αν έμεινε κανείς για μας τα πετεινά. Κάτι λίγοι συγγενείς, σαν Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο Στέλιο, στο φίλο τον Γιώργο τον Κρητικό, στην Ευαγγελία, στον Κώστα, στο Γιάννη στην Καβάλα, στη Τζίνα. Καλησπέρα στο Θήμιο, καλησπέρα στο Γιώργο που μας ακούει από την Ολλανδία. Καλησπέρα στον κύριο Μιλωνά, καλησπέρα στο Βαγγέλη στα Χανιά, στο Δημήτρη στην Στουτγκάρδη. Καλησπέρα στο Γιώργο στο Βέλγιο. Καλησπέρα στο κύριο Χαράλαμπο, ο οποίος έχει απορία αν είμαι λενινιστής. Είμαι μαρξιστής, λενινιστής και προλεταριακός διεθνιστής, κύριε Χαράλαμπη. Εσείς τι είστε, Κολομπίνα? Καλησπέρα στην Ολυμπία, καλησπέρα στην Ευγενία, στον Πετράν, μας ακούει από την Καστοριά. Το είδα, Λευτέρη μου, ναι, ο Παύλος, ο πρωτότοκος του εκπτώτου, έδωσε μια συνέντευξη, λέει, σε ένα γαλλικό περιοδικό και εκεί παρουσιάστηκε ως αρχηγός, τον παρουσίασαν, παρουσιάστηκε, δεν ξέρω, ως αρχηγός, ως επικεφαλής, λέει, του βασιλικού οίκου της Ελλάδος, ο Παύλος, του βασιλικού οίκου της Ελλάδας. Είναι ο αρχηγός και ο επικεφαλής του βασιλικού οίκου της Ελλάδος. Είπε βέβαια ότι αυτό δεν έχει κάποια θεσμική, πολιτιακή πρόθεση. Ναι, ναι, ναι, δύο σχόλια. Πρώτον, ο κύριος αυτός, ο κύριος Παύλος, ο οποίος δεν ξέρω τι είναι ακριβώς, δεν ξέρω το τελετουργικό του, είναι πρίγκιπας, είναι βασιλιάς τώρα, είναι αντιβασιλιάς, δεν ξέρω τι είναι, δεν είναι τίποτα απολύτως. Υπό την έννοια ότι δεν υπάρχει κανένας βασιλικός οίκος στην Ελλάδα. Υπάρχει ένας πρώην βασιλικός οίκος, έκπτωτος βασιλικός οίκος. Αυτό υπάρχει στην Ελλάδα με απόφαση του ελληνικού λαού, με δημοψήφισμα το 1974. Το δεύτερο σχόλιο μου είναι ότι έχουμε απόκριες και λογικό είναι ο Καρνάβαλος να κάνει βόλτες. Ναι, για την κυρία Νικολάου που μου λέτε, την πρώην Γενική Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής, υπήρξε δημοσίευμα την Κυριακή στο ντοκουμέντο για συμβάσεις 2 εκατομμυρίων περίπου ευρώ, που σύμφωνα με πόρισμα του ΔΟΕ, κάτι δεν πήγαινε καλά εκεί, με βάση το δημοσίευμα. Μιλάμε για 49 συμβάσεις από το Μάρτιο του 20 μέχρι το Μάρτιο του 21, οι οποίες σήμερα με την εφημερίδα τέθηκαν στο μικροσκόπιο, γιατί είχαν κοστολογηθεί πολύ παραπάνω σε σχέση με άλλων φορέων του δημοσίου. Με βάση το δημοσίευμα, υπήρχε εταιρεία, λέει, που φτιάχτηκε μέρα Κυριακή από μια πολίτρια. Την επόμενη μέρα αυτή η εταιρεία έστελνε προσφορές για αγορές προϊόντων καθαρισμού και κέρδιζε απευθείας αναθέσεις 240.000 ευρώ. Αυτά λέει το δημοσίευμα. Η κυρία πρώην Γενική Γραμματεύς, η οποία είναι και υποψήφια, δεν ξέρω αν είναι ακόμα, είναι μάλλον, αλλά από ό,τι λέει η Νέα Δημοκρατία, οι υποψηφιότητες ανακηρύζονται στα πρωτοδικεία, πήγε σήμερα στο ΣΔΟΕ και πήγε, λέει, δύο τσουβάλια στοιχεία. Μάλιστα. Φαντάζομαι θα λάμψει η αλήθεια. Άννα μου, καλησπέρα. Η Άννα Κανδύλη είναι καλησπέρα, μαζί μας. Καλησπέρα, καλησπέρα Νίκο. Τι είναι αυτό το πράγμα, αυτή η άσκηση έφεση του δημοσίου για το μάτι? Τι πράγμα είναι αυτό? Εγώ θα σου έλεγα ότι δεν το περίμενα αυτό. Πραγματικά δεν το περίμενα, ειδικά για αυτή την υπόθεση. Είχαμε πριν λίγο καιρό απόφαση του διοικητικού πρωτοδικείου, την πρώτη απόφαση που δικαίωνε συγγενείς θύματος από την πυρκαγιά στο μάτι, συγκεκριμένα μιας 77χρονης γυναίκας, και τους επιδίκασε αποζημίωση για ψυχική οδύνη 300.000 ευρώ. Σε αυτή λοιπόν την υπόφαση το ελληνικό δημόσιο ήρθε και άσκησε έφεση, επικαλούμενο 6 λόγους για τους οποίους θα πρέπει να γίνει δεκτή η έφεσή του. Μεταξύ άλλων χαρακτηρίζει την φωνική πυρκαγιά περιστατικό ανωτέρας βίας και επικαλείται την ευνή διαμεταβολή του καιρού, την σπανιότητα και ιδιαιτερότητα της τόσο ραγδαίας αύξησης έντασης των ανέμων σε τοπικό επίπεδο. Εν ολίγης, για να μην μακρηγορώ Νίκο, επιρρύπτει ευθύνες και στους ίδιους πολίτες. Δηλαδή, ότι από την προηγούμενη μέρα η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας είχε πει ότι τέλος πάντων περιμένουμε ακραίες καιρικές συνθήκες, ότι είχαν δοθεί μάλιστα λέει και οδηγίες στους πολίτες για το τι πρέπει να κάνουν, μεταξύ άλλων να μην βγουν από το σπίτι τους, να μην εγκαταλείψουν το σπίτι τους, αν δεν έχουν εξασφαλίσει ότι θα έχουν μια ασφαλή διαφυγή. Αυτό είναι εν ολίγη το σκεπτικό της έφεσης. Και τώρα βεβαίως περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στο δικαστήριο. Πάντως πρέπει να σου πω επίσης και άλλο ένα σημαντικό σημείο είναι και η εκένωση. Λέει, γιατί αυτό το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές στο δικαστήριο, στη δίκη που γίνεται για τους 104 νεκρούς. Αυτό το οποίο λένε οι μάρτυρες είναι ότι αν έστω και ένας μας έλεγε φύγετε, θα είχαν γλιτώσει πολύ. Πάρα πολύ. Σε αυτό λοιπόν τι λέει το ελληνικό δημόσιο. Λέει ότι τέλος πάντων οι συνθήκες δεν ήταν και τέτοιες για να μπορέσει να γίνει η εκένωση. Δηλαδή ακόμα δεν ήταν ενεργοποιημένο το 112. Υπήρχαν λέει δυσκολίες. Υπήρχαν δυσκολίες γιατί ήταν και μικροί δρόμοι στο μάτι κλπ. Ωστόσο εγώ λέω και ξαναλέω το εξής μετά από αυτήν την κίνηση του δημοσίου. Ότι όσον αφορά την εκένωση, ο πραγματογνώμονος, ο κύριος Λιώτσος που κατέθεσε στην δίκη για το μάτι, είπε ότι λίγες ώρες νωρίτερα έγινε εκένωση στην Κινέτα, στην άλλη πυρκαγιά που είχαμε την ίδια ημέρα, και μάλιστα ήταν επιτυχημένη. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω γιατί το επικαλείται αυτό το ελληνικό δημόσιο, από τη στιγμή που εκείνη την ημέρα είχε γίνει η επιτυχής εκένωση στην Κινέτα. Νομίζω ότι στα γεγονότα πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι, και τα γεγονότα είναι ότι πριν από 5 χρόνια είχαμε μια ανίποτη τραγωδία η οποία σκόρπισε οδύνη, σκόρπισε φρίκη. Οι εκατοντάδες άνθρωποι, με όλους τους αρμόδιους φορείς, Νίκο, να μην λειτουργούν όπως πρέπει να λειτουργήσουν. Ακριβώς. Με εκατοντάδες ανθρώπους, αν όχι χιλιάδες ανθρώπους, να βιώνουν ακόμα αυτό το μαρτύριο. Πρώτα δεν και το έχουν κυρία ξεπεράσει, Νίκο. Έτσι. Εγώ αυτό βλέπω από τους μάρτυρες. Πρώτα από και κυρία το μαρτύριο της απώλειας. Πρώτα και κυρία το μαρτύριο της απώλειας των δικών τους ανθρώπων. 104 άνθρωποι. Χάσαμε 104 ανθρώπους και για ένα θέμα το οποίο μετατράπηκε, δεν είναι η πρώτη φορά που μια τραγωδία στην Ελλάδα μετατρέπεται σε τέτοιο πράγμα, ακόμα και σε προεκλογικό μπαλάκι. Έχουμε 5 χρόνια μετά μια έφεση του δημοσίου που μόνο τυπική δεν είναι, και μάλιστα την ώρα που διεξάγεται, όπως σωστά λες, η δίκη για το μάτι, μέσω του νομικού και συμβουλίου. Και ακούγονται όλα αυτά που ακούγονται. Μάλιστα. Έτσι. Με υπογραφές υπουργών γίνονται αυτά, γιατί δεν παίρνει μόνο του την πρωτοβουλία το δημόσιο, ούτε το νομικό συμβουλίο. Και ούτε λίγο ούτε πολύ λέει ότι οι άνθρωποι που κάηκαν, μπορεί στο τέλος να κάηκαν υπευθύνη τους. Και με δική τους ευθύνη. Ναι. Ναι, και με δική τους ευθύνη. Ο καθένας λοιπόν μπορεί να βγάλει πραγματικά τα συμπεράσματα του. Άννα μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι γίνεται και στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά. Έλα, Τζένι μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πού πάμε? Θα ξεκινήσουν από την απόφαση της Κομισιόν πριν από λίγο να επιβάλλει ένα 10ο πακέτο κυρώσεων, όπως ήταν αναμενόμενο, κατά της Μόσχας. Αναμένεται να έχει εγκριθεί μέχρι τις 24 του μήνα, ανήμερα δηλαδή της επετείου της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Την ανακοίνωση έκανε ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για διοργανικές σχέσεις και διάβριση προοπτικών, ο κύριος Σέφτοβιτς. Την ημέρα βέβαια που είχαμε το διάγγελμα του Βλάντιμιρ Πούτιν, τη ομιλία του έθνους ενώπιον της πολιτικής και στρατηγικής ηγεσίας της χώρας του, εκεί όπου υποσχέθηκε να συνεχίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία και κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ ότι πυροδότησαν τη σύγκρουση, έχοντας τη λανθασμένη πεποίθηση ότι θα μπορούσαν να νικήσουν τη Ρωσία. Σε ό,τι αφορά στην αποστολή όπλων προς την Ουκρανία, τόσο από το ΝΑΤΟ όσο και από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημείωσε πως η Δύση υποστηρίζει προδότες που αντιτάχθηκαν σε ενέργειες της Ρωσίας και ευχαρίστησε μάλιστα τους Ρώσους για το θάρρος και την αποφασιστικότητά τους σε μια στιγμή που έχουν αυξηθεί, αλήθεια είναι, οι φωνές δυσαρέσκειας στο εσωτερικό της Ουκρανίας σε ό,τι αφορά τη συνέχιση του πολέμου στην περιοχή. Πού αλλού πάμε? Θα πάμε στη Δανία, εκεί όπου έχουμε δίωξη στον τέος Υπουργό Άμυνας της χώρας, τον κύριο Φρεντέριξεν, τον οποίο ασκήθηκε αυτή η δίωξη για διαρροή άκρως απόρριτων κρατικών μυστικών. Είναι μια υπόθεση η οποία αναμένει να πάρει διαστάσεις, γιατί φαίνεται πως εμπλέκονται και άλλοι τέος αξιωματούχοι στην υπόθεση. Διετέλεσε Υπουργός Άμυνας το 16 ως το 19 και οι κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν έγιναν βάσει ενός σπάνια χρησιμοποιούμενου τμήματος του ποινικού κώδικα, το οποίο επισύρει ποινή φυλάκισης 12 ετών, όπως σημείωσε σήμερα ο εισαγγελέας. Ο ίδιος ο Φρεντέριξεν επιβεβαίωσε μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Facebook ότι του απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες, αλλά αρνήθηκε κάθε αδίκημα. Ωστόσο, αυτές οι υποθέσεις έχουν αποκαλύψει ένα σκάνδαλο πληροφοριών στη Δανία που έχει ταράξει τη σκανδιναβική χώρα, συμπεριλαμβανομένης αποκάλυψης του τρόπου με τον οποίο η NSA παρακολουθούσε τα καλώδια της Δανίας για να κρασκοπεύει ανώτερους αξιωματούχους όχι μόνο της Δανίας αλλά και των γειτονικών της χωρών. Τι είναι NSA? Είναι η Αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών. Γεια σου, Τζένι. Καλό βράδυ. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα. Με τραγούδια λυπημένα ανταμώναμε τα βράδια και με χάδια κουρασμένα απ' της μέρας τα σημάδια. Τα τσιγάρα μοιρασμένα, η κιθάρα δανεική, όνειρα μπογιατισμένα σε μια σπρωμαυρή ζωή. Τώρα πάψαν τα τραγούδια, ξέβαψαν τα χρώματα, δρόμοι και παλιές πλατείες άλλαξαν ονόματα. Κι άμα δω κανένα φίλο, τρέμω μη με θυμηθεί. Πέθαμε λες καλησπέρες, δεν γουστάρω να μου πεις. Μου είχες πει πως όλα αλλάζουν, τρομαγμένα και έχουμε, κι ό,τι πιότερο αγαπάμε μας πληγώνει πιο βαθιά.